laa ilaha illa allah adada riddaahu, laa ilaha illa allah sunnata arsihi, laa ilaha illa allah adada xalqihi, laa ilaha illa allah adada malaaikatihi, laa ilaha illa allah min assamaawaatihi, laa ilaha illa allah minha ardihi, laa ilaha illa allah min ama baynahuma, laa ilaha illa allah min ama sita. Juróom ñetti baax la. Suñ bi boo ko waxee daal malaayika ñëpp buñ daje woon du bund ba du yow duñ ko mën a jeexal dañuy dem ba sonn sunu si. Mais comme loolu jox na ko tolli bi ñu ngir ba jëfandikoo tolli foofu ci tuubal ngir dimbalee ko ñeneen ñi di seen i bokk yoo xam ne moom jaar nañu gis yëpp xewaguñu xewaguñu waaye ñu fi jaar te xewaguma. Nee nañu gémmañ di leen a dugg. Suñ bi ñu ñëw ne nag ngeen di leen ko fàggu waaye yéen seen mbir sotti. Maa ngi ma jaar suñu bi xewagu. Mu ngi kon laa ilaha illa allah boo ko waxee loolu même nga ni koo xëy dinañ ko leen a dugg dara juróomi at. mu ne laa ilaha illa allah képp ku ko saxoo loo ñaan yàlla dina ko nangu. ne laa ilaha illa allah sëriñ bi ni képp ku ma sax saw lamin mbirumul yàlla ay daw ci sa yaram. ne laa ilaha illa allah nekk na loo xam ne képp koo xëy si xamoo ko nekk loo dogu yàlla fekk la de. ne laa ilaha illa allah day màpp ay bàkkaar. nee na laa ilaha illa allah nekk na loo xëy day defar ab jaam ba nga xam ni jaam bi defaru day defar ko mu defaru yàqul day wees ci moom. mu ne laa ilaha illa allah bu nit ñëpp daje woon ak malaayika yi bëgg a dundi. benn baatu laa ilaha illa allah du ñu mën a buñ kiyaa ba day génn moo tax sëriñ bi ni laqana ni alqouranu laqana ni alqouran rabbi laahu xat man wa laa ilaha illa allah li ma tiikal karimi xat axastu an ka kitaabaka wa maa marastu an sayta nihi xaahiran wa baatina abdan xadiman fi ridbaa kaaxaatina an sayta nihi xaahiran wa baatina abdan xadiman fi ridbaa xaatina an sayta nihi sihaaha walfunuuna allamtani xaahira walmaknuuna taquudu ni alxaqiqatu almunawara ilayka walsarihatu almutahara illa yaqattu liba nuur alhilmi illa yaqattu liba nuur alhilmi wa yinni wal nafsu bi xeyri zulmi lam yanhu maa yasuu ni wasiru wa bi yahdi illahu man yasuu lam yanhu maa yadurru ni laqyaalu wa yasidu lillahu bi inhiyaalu sëriñ tubaa ni nekk na laa ilaha illa allah ne yàlla jox na ma ko ma jox ko Cheikh Ibrahima njikku Cheikh Ibrahima fal njukkale ko yàlla jéy na ma secret laa ilaha illa allah ne ma roof ko ci biir kasa yi te kenn du laa ilaha illa allah ku du laa ilaha illa allah mu ni jàpp naa laa ilaha illa allah sànni du dul laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah jox na ma lépp luy njëriñ seggal na ma lépp lu bon sànni ca ginnaaw nette jox na ma mbuutum alquran ma téye ko duma ko sànni mais ku bëgg a jëriñ ci alquran di nga ma seer man borom laa ilaha illa allah man sëriñ tubaa yàlla jox na ma secret la mais jox nga ma ko waahiran wa baatina dani ahsayta nihi waahiran wa baatina ahsayta nihi mu ni kooku ni bisaal la li borom na yu wax bisaal waxtaara siiba wayfi li bisaal la nga man taxaam nu malikin bisaal la siiba wayfi nee dañuy def li bisaal nga ni ahsayta nihi ibnu malik dañuy def lim bisaal mu ni ahsayta nihi iyahu ñu ni kon ñaar yi taf yi def ko ahsayta nihi borom wayu bu wayu bëggee gaa bu wayu bëggee ëpp mu ni nit mu dagg ahsayta nihi iyahu iyahu mu dagg ko def ahsayta nihi maanaam mu jox ko ja bu fekkee wayu bëgg naa manqué mu def ahsayta nihi iyahu maanaam mu def ko lim bisaal tasale ñaari baat yi bu ko neexee mu jokkale ñaari baat yi domi di jàpp ci baat yi bu ko neexee mu teqle ñaari baat yi demi bi ak li jokk ci moom nit ñi ak li muy jokk ñu soree am lu dox seen diggante mu ni ahsayta nihi jox nga ma laa ilaha illa allah mu ni ahsayta nihi jox nga ma jaabu wér la wal fununa ak sànn ya àllam dani xamal nga ma waahira lu feeñ wal makkuma yu nëpp sëriñ tubaa nee yàlla ci seetul benn rokk bu mu mënëpp xamal na ma ñu wér lépp jox na ma fànn yëpp xamal na ma fay rek bati dara gisul mu ne ahsayta nihi jox nga ma secret bi waahiran wa baatina ci li feeñ ak lu nëpp xabdal xadima ndax yàlla si jàmbi ndigéel yonente bi rek kaa xaatinaa ma dëkk nag fii daa si sa ngërëm sëriñ tubaa nee man ci ngërëmul yàlla laa dëkk mësuma koo génn mais su fëpp jëndul ci man yàlla ci biir ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla radiallahu anhu radiallahu anhu rabbu anhu dée nga bu gaa yi demee ba àcc na yàlla naa xaallahu xaalaa yomoyen fa usaabixina si duxum loom janaatul dëgg yi min dee caalan xaaru xaalidina fiyaa abadan radiallahu anhu rabbu anhu walika fawtul asim lilahi mulku samawaati wal ardi ma fii innahu huwa ala kulli shayin qadir loola yàlla wax sama ustaar wa mu ni kon ngërëmul yàlla moom la yimut ndax bu jaam yi demee ba biir àcc na dañ fay toog nag di xaar ngërëmul yàlla ndax ngërëmul yàlla li àjjane neex lépp moo ko tax sëriñ tubaa ne ngërëmul yàlla nuru li man ci laa dëkk man maam ci biir kër da ci laa nekk ci biir këram ngërëmul yàlla ci laa nekk ñu jox ma secret laa ilaha illa allah ak alquran ak liman ak lislam ak nistaan ne ma jëm ñëpp demaat ko ci laa ilaha illa allah jox ko coono bi ngir ñoom ñu yegg ci yàlla yegg na yom coono ñu bàyyi ko man ndax ñoom mënuñu ko maa ko man sëriñ ni taquudu mi dina ma womat alxaqiqatul munawara maanaam aqiqa bu leer dina ma womat wa sarihatul mutahara ak sariha bu ñu leeral bi illay ko jëwee ma ci yow yàlla ba ma teer bi nee na aqiqa ak sariha ñaari buur yooyu jëm ci yàlla mais ñoo jàpp sama loxo woo mat na ba ma yegg ci yàlla mais ba ma ñëwee ci yàlla illa yaxat salaba nuural hilmi ne yàlla rekki na leeru xam-xam jox na ko wal yum na ak barkeb xam-xam wan na fa ak njëriñu xam-xam di lay rosol mi jurulu tooñ lam yan ma yusuu ni wasiru mais benn ministre ñu néwu la def lu ma naqari man suñu tubaa wa bi yahdi illahu man yasuru nee nga yàlla def na leeru hidaya bi suñu tubaa bi wàcc rek yàlla yàlla junñu sa xol du doo joxe mu ni lam yanu maay duru ñu laq yaalu te nee na président yam moom ñu ne wuñu lu may lor duñu ko jublu maanaam lam yanu du jublu maa loo ko yedduru ñu damay lor al aq yaalu kànga mi buuree buur yi mag yi ñu tuddee ay président léegi nit lu may lor seen xarit ko bind ñu wuñu ko wala si bi ñu laaw ci ñu yaalu nee na womat nañu njaboot ci samay daraja teewal leen te yàlla nee na képp ku aju ci man deeñ la womat ba teewal la fa yàlla mu ne yaa zaakiram taskuru bi lisaani adimu li kay taskura bil jamaani wa adimanhu bi imaani kay faraa bi ruuxi wa sirri wa aqlin qad jaraa wa adimanhu li jamii fi duhuur li kay yakuuna minka fii kulli suhuur wa adimanhu bi suhuuri atta yakuuna minhu fii anka batta wa hunaka tashhadu alladhi la yanbaghi anhu li barata wa khuz ma tabtaqi min almaqamati bila mufaimi min raikirin wa qafilin wa qaimi salli ala nabi madal usmani ya hakiran taskuru bil jamaani serigne touba ni mu wax na mbir maa ngoog la ilaha illa juróomi martaba yi maa ma ngo serigne bi juróom ñaari martaba yooyu la laa ilaha illa allah am nee na benn martaba bi mooy tudd yàlla ci saw làmmiñ nee bi ci def mooy tudd yàlla ci sa pol nee bi ci def mooy tudd yàlla ci saw ruu nee bi ci def mooy tudd yàlla ci sekre ba li tudd bi def mooy tudd yàlla ci sam xel nee bi ci def mooy tudd yàlla ci sa yëg nee bi ci def mooy tudd yàlla ci yàlla nee booba nag yegg nga ci yàlla rëkk yàlla toppatu la dox ndax yàlla kese nee na bu jëkk bi booy tudd yàlla ci saw làmmiñ lay yem làmmiñ ñu xam ne yàlla waaye nag xol bi xamagul yàlla mais ngay sikka yàlla ci làmmiñ ba yàgg làmmiñ yi jox ko xol bi ndax inna lisaana tarjumaana lil qalbi ne làmmiñ mooy entreprise xol nekk làmmiñ bi jëkki di wax la ilaha illa allah amagoo dara ci yàlla ba yàgg làmmiñ yëg ni li mu yenu ci yàlla entretu ko ne mu wàcc jox ko xol góoram nee na xol bi dam di xam yàlla nee di xol bi xamee yàlla nag yow soo war a banana amatul jëw wàll moom bàyyi na ma ngi seeti keneen waaye bu nit meen yow ne soo war a ñàkk moom mu bàyyi la sëriñ bi ne la ilaha illa allah ngi liggéey bàyyiku la nee na boor yo nag la ilaha illa allah ba yàgg xol bi entretu ko mu jox ko président muy ruu bi ruu bi xëy ni yàlla du ko bind ci leeri boppam ndax di mën a ulla allah la yàlla diisoo boppam amul kenn benn projet nit ci nit bu waay da koy taraw mu diisoo boppam jël jalaal fële teg ko fële jël jalaal teg ko fële ba yàgg mu ràbbe yaari léere mu nekk kër yi mu xool ko ba yàgg mu bind ca ruu na ruu mu def ko ci yonent bi toyaat ruu génn ci ruu jaam bi ak ruu ñëpp lu ñu bind mu ruu kon bukkul ci jaam bi dañuy bind jaam ba mu yegg ñu jëli leeru ruu roog ko ci moom leeru ruu nag leer boobu muy dund ci moom mbaa mu dee nee na boo dul wax laa ilaha illa allah rey nga leer boobu ndax indi ko ci bàmmeel suu ko ba dee na nëmb la waaye boo dee wax laa ilaha illa allah jeexal nga ruu gi delloo ko ca leer yi mu jógewoon mais kon boo dee wax laa ilaha illa allah ci saw làmmiñ ba làmmiñ yi miin ko day yàgg ba yàgg làmmiñ duutu ko àq mu jox ko buuram buuram mooy kam xol xol bi moo commandé làmmiñ mais bu ñu ko joxee xol bi xol bi ngay wax laa ilaha illa allah ba yàgg atuntu léegi mais mu jox ko ruu gi mais ruu gi di wax laa ilaha illa allah ba yàgg ruu gi atuntu ko mais mu jox ko secret bi la secret bi sayaram di wax laa ilaha illa allah ba yàgg atuntu ko mais mu jox ko xel mi xel mi dina màgg ñooñu kat ndax xel mooy xàmmee lu baax ak lu bon nee na xel mi wax laa ilaha illa allah ba yàgg atuntu ko mu jox ko yëg ci li tubaab di wax conscience mais conscience bi di wax laa ilaha illa allah ba atuntu ko mu jox ko yàlla yow dootoo jaamu yàlla yàlla la sëriñ tubaab ni man ku leen ma tudd si jaamu bokkuma. mu ni kon wala war a daalika sëriñ bi ñu ginnaaw loola dara nekkatu ko mais bu la yàlla yóbbu ba yóbbu la nga yàlla nag nee na dara nekkatu ko mais yàlla téye mi du jeex mu teg la ci benn nday moom muy yow boo waxee boo ne wisa saa la nii axtay tuhu woyin safaani safartuhu woyin naadaa ni ajabtuhu foo nga dara gëtu ko nee na bu ma laajee ma jox ko bu ma ñaanee ma may ko bu ma woo ma wuñu ko lu ma ni bu mu bëgg ma dem lu mu bañ ma wan loola ginnaaw sëriñ bi ne sëriñ bi ne ñëpp loo kay nit dëng mën naa ko kuma abaahu yaa baahu aqsamtu billahi inni li nabi abadam sillin wa ibun wa ma yaab ama abaahu yaa baahu sëriñ bi mu ne aqsamtu billahi ginnaa dellu giñ billahi ci màggu yàlla gi wax naa aqsamtu ginnaa ni billahi giyaat naa ci yàlla ni inni li nabi abadam xillin wa ibun maay xaritu yonente bi bu dëgg maa di soppi bu dëgg te wama abaahu yaa baahu nu ma bañ na ko ndax nee na laa ilaha illa allah ñëw na ci saa làmmiñ ma bëma ko mu dem ci xol bi ma bëma ko mu dem ci ruu gi ma bëma ko mu dem ci siru bi ma bëma ko mu dem ci xel mi ma bëma ko mu dem ci yëg gi ma bëma ko mu dem ci yàlla mais ma bëma xaatal bi yëpp ñu dellu ci yàlla man ma dem ci yeneen gàngu lay du ngeen ma xam nag yéen xol bi mu ni kon walaa tan fekkul la tarfatin xayna laa ilaha illa allah walaa tan fekkul la tarfatin xayna laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sëriñ bu ne bul xeeb bakki ti mukk ti waxoo laa ilaha illa allah ci xaruu boobu mais la faxal ci laa ilaha illa allah bu ko làmmi yu yàggee rek jox ko xol bi bu ko xol bi yàggee rek jox ko xel mi bu ko xel mi yàggee jox ko ruu bi bu ko ruu bi yàggee jox ko secret bi bu ko secret bi yàggee jox ko maanaam xalaat bi bu ko xalaat bi yàggee jox ko yëg bu ko yëg bi yàggee jox ko yàlla bu ko yàlla taawu duutu yàqu mais bu boobaa nag buy tudd yàlla yaa ngi tudd yàlla boo tuddatul yàlla yaa ngi tudd yàlla ndax deret yeeg ruu geeg yàq weeg der weeg yaram bi ak ñax yeeg si bi yëpp day bokk di tudd yàlla ne foofu laa ilaha illa allah su ma toog laa ilaha illa allah ba toog ne bu jógee di dem laa ilaha illa allah jóg na bu jekkee laa ilaha illa allah jekki na bu doxee laa ilaha illa allah doxi na ni bu ñibbisee laa ilaha illa allah ñibbis na bu melawee laa ilaha illa allah melaw na bu yeewoo laa ilaha illa allah yeew na mais bu meree laa ilaha illa allah mel na bu bëggee laa ilaha illa allah dégg na yàlla loo tax nag ki laa ilaha illa allah sax si laa mi boo ko tooñee yàqu ko kooku dégg nay defanu ko dañ ñu ngi kon la ilaha illallah benn la ilaha illallah moo gën jaam fukkeex bu la ilaha illallah dugul. nee na benn la ilaha illallah moo gën jaam giir mbund bu la ilaha illallah dugul. nee benn la ilaha illallah moo gën jaam jaam yi yëpp ba bañ fi jóge bu la ilaha illallah dugul. mu ne la ilaha illallah moo tax yonente bi ni mooy wasilatul janna mooy jokkuwaay bi ngay jokkoo dem ba àddana àddana ji daal yoonal ñu yàlla. nee na yoon wu nekk boo xam ne la ilaha illallah mi ngi lay jëriñ xeet njëriñ bu bokkut ak moom la jëriñal. mu ne lay jëriñal xeet war bu bokkut ak moom la jëriñal. dañu ko ne bu fekkee ñu bëgg ngeen a mucc ci seytaane nee na dangeen di saxal la ilaha illallah ndax mooy yoon miy jaar ba jëriñ àddana mooy yoon miy jaar ba mucc seytaane. te nee na ku bëgg a mucc ci seytaane da ngay bàyyi lépp lu lay lor fa moom. te nee na seytaane lépp lu lay lor fa moom mooy lépp lu aram wala lu ñu sib wala lu amul njëriñ. nee na loolu àll na seytaane la. mais boo ko laalee ahosu billahi mine seytaan rajim bi la teex leen moom. nee na bi ma xamee loolu te xam ni mënu leen koo bàyyi nag moo tax ma jël la ilaha illallah jox leen ko. ndax boo nee la ilaha illallah leer nga seytaan yi ëttuma ko bu ko jigee day yàqu. nee ci wax la ilaha illallah moom la ilaha illallah ngay ànd ak moom rek moom daraam yàqu léppam defaru na. nee moo tax ma jox taalibe yi la ilaha illallah bàyyi leen ak moom ñu nekk ca ñu sax ci la ilaha illallah. nee la ilaha illallah ak ahosu billahi mine seytaan rajim ak bisimilahi rahmaani rahim ak laa hawla wala quwwata illa billahi aliyi azim. nee ñooñu dañuy dàq gàllankoor yi. nee na ahosu billahi mine seytaan rajim nee na am fóot la. nee na bisimilahi rahmaani rahim nee na ak solu la. nee na laa hawla wala quwwata illa billahi aliyi azim nee na dinañ sa tànn. nee na yegg ci la ilaha illallah nag nee yegg ci dënd yi nag. mais kon bala ngaa wax la ilaha illallah da ngay wax ahosu billahi mine seytaani rajim wax bisimilahi rahmaani rahim wax laa hawla wala quwwata illa billahi aliyi azim nee wax la ilaha illallah yegg na ci yàlla nag président noonu la ko wax. waaw mais ahosu billahi mine seytaan rajim day dàq seytaane nee na mel nga ni ku dugg ci bis bu sangu ba set. nee na bisimilahi rahmaani rahim nee mel na ni sangu bu mësa rafet nee laa xawla wala quwwata illa billahi alazim mel na ni armée darna la ba doo yàqule nga wax la ilaha illallah yegg ci pinge la sëriñ bi ne defal noonu koo koy bëgg a def mais loolu lañu koy defee sëriñ bi nag la ilaha illallah moom ndax nee na ba ci ne ne yeen yoon boog mu ne atahawusu lis lislaami xam la duxuñu wawa taqdiimu lihtiraadi an kulli ma siwa allahi subhanahu ala li wal iqbali al wa tawajuhi ilayhi wa taawusu lislislaami wa xar ulbaabi kama kaman aata baaba malikin mi ne muluki laa yadxulu ila bi ithnihi wa saakinu la ilaha illallah innama yuridu duxula bi munaajati fa yahtaaju ila taaradi lisaani fa innahu qad tanajasa bil kalaami alxuduliya wal burdaani fa tattali bi taawusi billahi taala li annahu daafiun an kulli man laafa bihi kulla fuurin wa tayrin fa inna saytaana laim li annahu wakulla fetaan la inni annahu jaaribun kulla ma yaxiru minu bilistiaasati wa daafiun kulla ma yaburu minu bilistiaasati kulla kufrin wa lidalika qaala ahlu lmaarifati haadihi lkalimatu wasilatu lmuqarrabin wa ihtisaabu lmutaabin wa hutba lmujrimin wa rujaa lhaalikin wa mubaasatatu lmuibin wa huwa imtisaalu qawli rabbi lalamin fi suurati naani fa ida qarata alquran fastais billahi min alcheytaani rajim noonu ko sëriñ bi binde mu ne aus billahi min alcheytaani rajim diisoo la nee na ndax ku bëgg a dugg ci kër boor dana ni kon koñ bunt bi bañ ni entré nga door a dugg waaye mbaa nga bëgg a dugg ci kër kilima nee na nag bu war a yox laa ilaha illallah yaa ngi bëgg a fugg buntu yàlla nag ndax boo nee laa ilaha illallah yaa ni koñ bunt bi yàlla mais bismillahi moo koy dëkk nee na bismillahi moo ca tegu nee na jaaduwul la nga dem ci kër kilifa dan di dugg ca négee fekk ñu uf ko ci waxoon bismillahi waxoo koŋ koŋ baa nga ne di asalaamualeykum bañ ni mu dugg si nee na asalaamualeykum ci kër yàlla nag mooy nga wax ahosu billahi mine seytaani rajim mais boo nee ahosu billahi mine seytaani rajim mel nga ne ku ne asalaamualeykum nen ne bismillahi nga ne bismillahi rahmaani rahim mel ni suñu defee daal di yaru yar nga ne laa wala wala quwwata illa billah nee na mel na dugg nga ci key mais mel nga ne laa ilaha illallah mel na ne diis nga yàlla su soxla mais fàtte ko rek di te président noonu la ko wax mu ne kon la ilaha illallah mooy jokkuwaayu nettigal yàlla nee na te ne mooy musluwaayu ñu ragal yàlla te nee na mooy yeddukaay ñu raxee dañoo bàkkaar ci yàlla mais bu ñu ko waxee yàlla mu ngi leen seen tu ñu dal di dem si te nee na mooy dellukaay ñu arku nee ku dem ba am ku kenn loolu laa defar nee laa ilaha illallah mën naa dem def a delloosi leen ci yàlla te nee mooy jokkukaay ñu yàlla soq mu soq leen léegi lañu jaar di yegg ñëw ci yàlla te nee laa ilaha illallah ku ko def lamboo nga ndigam yàlla mi nga xam ni mooy buur gaam yi moo wax ci alquran bi ngaa xaral alquran fa stais billahi na seytaani rajim boo bëggatee jàng alquran na nga muslu seytaane mu ni kon wax jooju ñu ni mu ni ñu ni jasaau mutaaxirun ani sarti fa yan sun gii taaxiru istiaasati fan jawaabu dingal maana isa arata alqurana isa arata alqiraata fastais billahi min alcheytaani rajim wa qaala luqman libnihi ya bunna isa raayta qawman yaskuruuna allaha fanis maahum fa innahu ilmu ga wayn takku jaayla àllamoo ga wala alla allah yansuru alayhim wa yutalliu alayhim bi rahmatihi wa yusibu ka maahum la ilaha illallah li tax mu ne dangay jiital ahosu billahi mine seytaan rajim beneen loolu la sëriñ bi laa yi de mu ne la ilaha illallah li tax ñu jiital ahosu billahi mine seytaan rajim ay gàllankoor yow jaam waaw mu ni luqmaan nee na doomam sëriñ bi nee na dama gis luqmaan ma waxam doomam ne ko boo rombee barab boo xam ni ñu ngay tudd yàlla di wax laa ilaha illa allah lay toogal ndax bu fekkee borom xam-xam nga nee dañ la dolli xam-xam dolli lay leer bu fekkee bu réeram nga dañ la xamal yàlla te nee na bu ñu wax laa ilaha illa allah yàlla dina leen xool ba du yërma ne nga am si sa cër wëñ nee boo rombee barab boo xam ci yàlla nee bu fa toog ndax ñoo ñu bu fekkee borom xam-xam ba dañuy wàññi sa xam-xam ba yëngal la bu fekkee bu réeram nañu dolli nag réer te amaana yàlla leer leer ma jàppaale la nga algu mais kon saxal ci wax laa ilaha illa allah te sax ci bàyyi barab bi du waxe laa ilaha illa allah ndax li gën ci li yonent bi wax ak yonent bi ko jiite yëpp mooy laa ilaha illa allah te fekk ne laa ilaha illa allah moom lañ ma jox man sëriñ tubaab ma jox leen ko moo tax mu ni illa tawali bi yaqulu llahu asrara laa ilaha illa allah waaw kon yàlla na yàlla saxal nekk ba faw mais yonent bi wax na ni sallallahu alayhi wa sallam maa xaala abdul qatu la ilaha illallah muxlisan min qalbihi ila futi xaqlahu abwaabu samaahi ata taqdirlahu ata taqdir ila al ars mu ni bog ja benn jaam di wax la ilaha illallah di waxee ci xolam la jëri sal ndee baax la ilaha illallah xuti na asamaaw yëpp xuti diine yëpp xuti pay yëpp ba teere ci aras lee bu teeree ci aras nag aras day dal di bokk di yëngu nag ñee di yëngu ba mel ni ndox day yëngu ba seey ba mel ni ndox yàlla ni ko dalal mu ne ko du ma dal seet jégganoo ki wax baat bi mu ne ko gindaay toog màgg ak ci sama sañ-sañ ak ci sama kàttan man yàlla ak sama xam-xam ni bu ma nanu war a jégal kiy wax baat bi du ko mën a wax laata ma ko wax fekk na bind naa jéggalam ba noppi aras loolu fekk dal ñu ko waxati la ilaha illallah aras ni bëri bëri rëdd ba fay ba mel ni ndox yàlla ni ko daal mu ne ko bala maa dal nga jéggal waaju mu ne ko jéggal naa waaju nee na la ilaha illallah noonu la aras defal ki koy wax ba kenn muy noppi wax la ilaha illallah mu ne la ilaha illallah ku ko wax yëkkati ko ci kaw xëcc ko man ni la ilaha illallah maanaam nga xëcc nee na saa boo ko xëccee màpp nga ñeenti junniy bàkkaar ci bàkkaar yu mag bàkkaar yoo xay dañ koy boole ngañ ab yonent ak njaaloo ak naan sàngara ak gëtt ay gëdd ay wayju xeeti bàkkaar yooyu nga xam ni mooy bàkkaar yi tudd moo bi xaat yi alal mais yooyu dañ ciy compte juróom dañ ciy compte ñeenti junniy bàkkaar màpp mu daanu mais saa boo waxee la ilaha illallah benn boo xëcc bàkkaar yu mag yi comme que li bàkkaar ci lay dem màpp ci ñeenti junniy bàkkaar mu daanu waaye dem bëggoo nag bàkkaar bu ndaw bàkkaar bu ndaw moom ay bisimilah rahmaan rahim ay laa wala wala xuwat illaa bilaahi alaihi wa sallam asalaamu alaykum wa rahmatulah wa kilo ak astaghfirullah ak yooyu waaye ponk li bàkkaar yi ñu ba noppi contrat ba directement l' enfer nee na la ilaha illallah màpp ñeenti junni mu dem mën la wax mu ni waaw bàkkaar yooyu nee na ñeenti junni ji màpp benn bu nekk mu ni na ngeen bëree wax la ilaha illallah ak astaghfirullah ndax seytaane nee na alag naa nit ñëpp ci bàkkaar cokkusaan naa lii ñu gën si ni bànneex ba ñu dugg ci mbedd dem def ko lu ñaaw loo xay dugguñu yàlla yëpp dugguñu kenn yëpp nii bi ñu gën si alagaat ma ci la ilaha illallah ak astaghfirullah ndax nee baa ñu naxee ba ñu def ko ba ñu defee ni alko nañ ñu gën si wax la ilaha illallah wax astaghfirullah nee na yàlla dundi ko ba mu set bind ba mu gindal bàkkaar ba aw yow nee kon saa ma leen alagee ci nax leen ba dugal leen ci nax leen ba ñu gën seen bànneex ba ñu def lu naqal yàlla ba ma kontaan defee ni jekk naa nee bu ñu gën si wax astaghfirullah. Mu ni nee na gis na ñi nga xam ni bànneex da leen la mat ba ñuy ay surgaam bis bu nekk laa ilaha illallah cëq lee leen ca kipaaru iblis yóbbu leen ca keru yàlla nga xay bu ma dugg mucc nga léegi ñoom jum nañ dem nañ ca yoon wa ñi nga xay ñu ngay wax laa ilaha illallah moo tax yonent bi wax ni sallallahu alayhi wa sallam gerte doo imaana ko ni ngeen yeesal seen gëm gi saa bu ngeen xëyee ñu ngi ko waaw kay fa nu gerte du imaana nan nañu yeesale suñu gëm kay fa nu gerte du imaana naa yaa rasulallah nan nañu yeesale suñu gëm mu ni da ngeen di baree wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah saa boo ko waxee sa gëm yàlla gi kera mu jógee ci yàlla ñu def fa ci yow nga def ñu amul yow bàkkaar na mu sete wan laa ilaha illallah na ko foog ba mu sete noonu foog bàkkaar yëpp sànni ba jàll la mu ni ak jaam bu dib julit bu wax laa ilaha illallah nee bu ko waxee asamaaw dina rot suuf yi rot lépp lu nekk diggante bi lu ñu nekk jinne di nga yëg loola ñu bokk rot sujjot nee na bu ko defee mu sujjot kenn aras yëpp bokk ci ay juróom-ñetti kanoy aras ñu dëpp sujjot ne bu sujjotee yàlla ni ko tee ngaa dal te yow kini foogu toll ni man war a yëngu-yëngu bu métti bi nga yëngu si moom mu ne ko mun maa bañ a yëngu ndax des maa yëngal mu ne ko lu la yëngal mu ne la yaa illallah jaam di wax moo ma yëngal mu ne ko maa dal mu ne ko xanaa ku ma la jéyee ni jéggal naa jaam nga maa dal mu ne ko waa loolu ba awee ma dal yàlla ni ko xoolal si ma dund ni jéggal naa ki ko wax nee na aras ni tekk dal asamaan dellu ci kaw aju suuf dellu ci kaw nee na loolu lu ñu rek jinne rek ñoom ñaar ñi ñaar nit boppe moo tax yàlla dafa ne kiiraay seen diggante kec kec boom ndax mais seenu fi doo bu yëkkisa tekk yooyu kon dudd ñu wa defal dara ci jilgéeyam bi waaye nee na du du ñaar yoon dañ yëg sujjot googu asamaan yi sujjot ak suuf yi mu ni mel la ilaha illallah nekk na loo xam ni nekk na ci biir ay mandargay dàq melam ci kurul yàlla dàq jëmm ci kurul yàlla dàq jëf ci kurul yàlla da nga ni melaw sell ak jëf ju sell ak maanaam wax ju sell maanaam melawu sell ak jëf ju sell ak jëmm ju sell yett yooyu yëpp da ngaa dàq ni kenn amu ko kurul yàlla mais boo waxee la ilaha illallah da nga ni amul benn jëm bu bind ba nuloo bind bi yàlla amul kenn jëm ci jëf ci nuloo jëfi yàlla amul kenn ko xay taw melo mel na ni melaw yàlla mais ba nga waxee yett yooyu nga wax ci la ilaha illallah te la ilaha illallah di seet ku mu nekk ñetti arab rek ni ma ko waxee woon ne ñetti arab yooyu moo tax yàlla ni jaamte bi mu ne la ilaha illallah kat nee na kenn amul melawoo mel ni sama melo kenn jëfu nit jëf ju mel ni sama jëf te kenn melul itam ni jëm ñi ma jëmmoo man yàlla léegi ñett yooyu mu wax ci la ilaha illallah ndax la ilaha illallah fukki arab la ak ñaar waaye fukki arab yeeg ñaar ci am arab yi ñu ci baamu laam gi da ciy dël si ay yoon liif gi dël si ci ay yoon moo tax mu bay waaye liif la ak laam ak xasaqe gi mën a liif laam xaa muy àllaxo Allah muy illahun manam Allah la won Allah ñi fi gërem la né jàng biñu né la ilaha illallah dañu dal di gërem né la ilaha illallah bobu nak ñett ñooñu né mo war juroom ñeet yi mo war fukk yi ben né ñett la ñett arabi la ilaha illallah yoyu né na moy tax tax bind nit def ci juroom ñeet ci buntu yi buntu bu ci né da koy gëné né fenn buntu bu ci sakku di musibam nit ki né na ñaari buntu yi nit yi yi nga xam ñepp xam na ko ak ñaari noppi ak ñaari bëti ak ñaari bakkan yi ak gimmi yi muy juroom ñeent buntu ne juróom ñeenti bunt yooyu di sekk bismillah rahman rahim ñu sekk mu dellu ci allahu ñu dàq allahu mu dellu ci la ilaha illallah nee na yàlla rotti te ñeneen ñaari bunt jagleele ko jigéen nee na mu ñaari bunt ñu ubbite góor ëmb ko góor ñu tëlee ko ñaari bunt yooyu ndax moo am doole moo am kàddu moo am sañ-sañ waaye jigéen mu amul doole amul kàddu amul sañ-sañ yàlla neexale ko ñeneen ñaari bunt yu mu ubbite góor ëñ ko moo tax góor doole fii muy bëri bëri bu ñëwee jigéen nax ko ci pexe mi ndax mene leen yi mu ubbi muy génnem soow te leen i góor tëj ne fekk ne boobu la ilaha illallah sëriñ tubaab yi loolu yàlla ko def ñetti arab yi mu ni la ilaha illallah aluha la nee na mu jël laas lamga nag laam googee liif ko mu ca laas ñu naa ko lamgalgal kii jàng baasi ni ma lamgalgal googee ni mooy ceeb ki nga xay mooy mistaaru jënn bi ne ceeb yi la jël laas te nee ku ñu joxoo koofa jox la ceeb yi wala nañu koy tijje duur ko ba mu fees nee koy jëriñu ba ba bàgg ree yow yaa ñàkk fay yow la ilaha illallah nga nee na yàlla mbuutum yàlla mi ngi ci ñetti arab yi nee na xiwal yi mi ngi ci ñetti arab yi leer yi mi ngi ci ñetti arab yi defaru ko mi ngi ci ñetti arab yi texe mi ngi ci ñetti arab yi te li koy tijj mooy nuur ki ñu laxas ci aluha jamon allo je jëlo li ñu def lañu jël dugal ko la ilaha illallah rek ko fukki arab ak ñaar muy fukki weer yeeg ñaar ñu fukki weer ak ñaar yi waaji deful dara lu neex yàlla benn la ilaha illallah bu dëgg ci ko am yàlla far lépp bind koy tuyaaba ne la ilaha illallah rek moo mel loolu loolu la suñ tubaab bind mu ni kon la ilaha illallah nekk na loo xam ne ni mënee su ko misaal ay mbiram màgg la maanaam la ilaha illallah mooy loo xam ni amul kenn ku ñuy jaamu koo xam ni fii yaroo jaamu ga pour lu yàlla amul kenn ku ñu war a sopp sopp bu dëgg pour yàlla amul kenn ku ñu war a jublu bu dëgg pour yàlla amul kenn ku ñu war a sellal sellal bu dëgg pour yàlla nee na kon maanaam la ilaha illallah ci ñenn ñi nga xam ni ñoo ñu nitugul fenn dañuy kenn ku ñuy jaamu amul pour yàlla nee na maanaam la ilaha illallah ci ñi nga xam ni jàll nañu boobu escalier ba yekk ci grade ñaareel ba ñeeñu dañu ni amul kenn ku ci war a sopp wala ñu koy jublu pour yàlla nee na maanaam la ilaha illallah ci xawaatul xawaat yi nga xam ni jinn ñu jaam yi yekk ci yàlla la ñoom dañu ne dara nekku fi lu yàlla kon kii am na kuy wax la ilaha illallah ngir xam ne yàlla moo bind jaam yi moom la ñu war a jaamu kooku la ilaha illallah foofu la toll mooy mukta bi kii door a tàmbali waaye bu ko leer ko puusee ba ca kaam la ilaha illallah la ca xol ba jàpp mooy kenn kuy war a sopp wala ñu koy jublu ci dara pour yàlla amul mais bu ko leer ko puusee ba mu yegg ca garaatu ñetteel ba mu yegg ci xaal sa xeer gën a mu ni la ilaha illallah mi ngi koy jox xaal boo xëy ne da koy wan ni dara nekk fi lu dul yàlla kon bukku ñu garaat kenn ci moom ñu wax la ilaha illallah ni yàlla rek tey buur maanaam jaam na kenn ci di wax la ilaha illallah ni amul dara mi ngi jublu ndegal lu yàlla borom garaat ñaar borom garaat ñetteel ba nag ni laa moom jóoda si wàllaahi dara nekk fi ndegal lu yàlla kooku xamatul lu ban ndax gisatu ko yàlla rek léeg ni moo fi nekk kooku nag moo yegg ci arab ñetteel ba nee ñetti arab yooyee nag moom lu ñuy xëcc nag joxal ko ko muy fukki ak ñaar muy fukki arab yaa ñaar di fukki weer yaa ñaar nee na kon la ilaha illallah ci melo woowu nee na kooku day nab na ci gir géej suhuur maanaam géej i leer yi nga xam ne jamonaat fii yàlla kooku yëgatul dara dul yàlla dara yënguwuti fi dul yàlla fu mu làmb muy yàlla doo ko doon rey mu ni yàlla ma rey doo ko dundalee mu ni yàlla ma dundal doo ko xañee mu ni yàlla ma xañ doo ko joxee mu ni yàlla ma jox loo ko defal daal mu gisee ko yàlla lépp lu ma am yàlla rek la cay am bu ko defee lépp neex si moom xamitul lem ak kërni bu mësee kërni mooy dàq bu lem bu mësee lem mooy dàq bu lem moom lépp yàlla ndax yàlla rek ci lem loo taxal sëriñ tubaab yegg ni bu succ si jëlee xobu garab mu dàq ci moom ak lem mu buur su ko defee léegi lem la ndax mu mutu la lekk lu neex lu yàlla nekk te wu booba dara sëwatul ci moom yàlla rek mooy tas ci moom mu ni boo xoolee maanaam la ilaha illallah nee na kon aw rëdd la ñu tas ko mu dekk fukk ak ñaar fukki arab ak ñaar di limu fukki weer yeeg ñaar wenn arab ku nekk di jiñ bàkkaar weer di ko baasee ba mu set nee nga delloo xool la ilaha illallah nee muy fukki arab ak ñeent nee na mu fees fenku ak sow muy fukki fan ak ñeent yi weer yi yëg loo xam ne ko tarnaaw mala sila taaxa dakar hurjunil xadim yi la sam seen doxee laa bu dëggal xam ne wala léegi saabiru naaxaar wa kunnul fa rek njëf boo mun a nee kon boo ko seetee ci loolu ci wax bu gudd boo koy dama koy tënk foofu rek boo ko seetee sekk rek ba weer yi yëg fukki bi juróom ñeent yi muy àndal di dolli ko bu yeer